Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 496. wydanie Ciemnej Strony Mocy przed nami. Dzień Dziecka, torba cukierków przygotowana i dzisiaj na Dzień Dziecka dźwiękiem i słowem po Islandii. Czyli powtórkę robimy z przepięknych opowieści Szepty Kamieni, historię z opuszczonej Islandii Bereniki Lenart i Piotra Mikołajczaka. Taki na dziś mamy plan. Ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek pytania, a na znanym portalu go nie ma, to zapraszam do pisania maili csm@polskieradio.pl. Najprzyjaźniejszą porą roku na wędrówki jest lato, lecz najbardziej klimatycznym czasem jesień. Światło działa tu wtedy inaczej, jest rozproszone i mgliste. Promienie padają pod niskim kątem, malując szczyty pomarańczowymi odcieniami, pozostawiając doliny w rozrzedzonym mroku. Islandczycy i na to mają nazwę solstafir, promienie zmierzchowe. Nawet kolory nabierają jakiegoś pierwotnego rysu. Są rzadką mieszanką żółci, czerwieni i fioletu. W wilgotnym powietrzu lub mżawce rozbijają się na dziesiątki tysięcy barwnych odcieni. Na przełomie września i października, gdy trafi się wyjątkowo spokojny dzień, brak sztucznego światła sprawia, że nocne niebo przeraża głębią i pięknem. Dobra przestrzeń dla czarnoksiężników. Did it disappear? Did it really leave her here today? She's hungry and alone and needs to find a way to get to. She's the white lady. She pours herself a nice little glass of wine and prepares all her magics, all the weird tricks she will use to get to. Runs into the forest. The trees are pushing her towards the hill. She lights them all on fire so they can all fly with her and help to kill. She's the one light lady. She tricked him down. Led him to the water where she would push him down. Hold him down until he. Would you kill for love? Kill for love? Kill for love? Would you kill for love? Thank you.

Na początku XX wieku prawie we wszystkich islandzkich fiordach pojawił się śledź. Było go tak dużo, że ocean stawał się czarny. Ryby można było wybierać rękami. Postanowili to wykorzystać przedsiębiorczy ludzie i po kilkunastu latach śledź zniknął. Posolony i zapakowany w beczki lub przerobiony na olej i wywieziony w daleki świat II wojny światowej. Pożywiały się nim też zwierzęta hodowlane i kwiaty doniczkowe. Wraz z ławicami odpłynęli pracownicy, właściciele i wszelkie oznaki życia. Pozostały zrujnowane hale fabryczne, zardzewiałe żelastwo maszyn i potężne betonowe zbiorniki o spękanej, chropawej, pulsującej fakturze. U dołu ciemnieją i szarą strugą wpływają z powrotem do ziemi. Z bliska wyglądają niczym mapy odległego świata. Świata, który przestał istnieć. Thank you. W Djupaviku śpi się różnie. Cienkie szyby, cienkie stropy, ściany przepuszczające szepty. Prawie nikt nie narzeka, każdy po coś przyjechał. Na dzień, dwa lub kilka tygodni. Szukają ukrytych znaczeń, wierzą, że objawi im się jakieś nieodkryte drugie dno. Zapomniane historie, obrazy, ludzie. Inaczej nie dałoby się tu wytrzymać. Djupavik po jakimś czasie przytłacza. Sprawiając, że pośród tej przestrzeni, wysokich gór wyznaczających perspektywę dla wszystkich zabudowań wzdłuż ogromnego fiordu, zwyczajnie zaczyna brakować powietrza. Nadal czujesz się szczęśliwy, bo Strandir swoją nieskazitelnością dotyka jakiejś ukrytej, pierwotnej części człowieka. Ale już wiesz, że szalona wizja ucieczki na koniec świata nie jest dla ciebie. Zostają wpisy w księdze gości, wyłożonej zaraz przy wejściu do głównego budynku hotelu Djupavik. shine.